da ci sété nak illa an yuskinaha ndare bu da ko dekkalon manam bu fekke soxnam ci da ron goné go xamni meneste joté ku tolni mom waye téwu ci kër ji and ak mom dekk ci famu dekk kon day mom su jëkër ji faato ñakam ñak wét ak mom du té rek mu wara iddawo fofa te kenn du ko saña génné ndax nek gam nek nak mom wéccina ak wét lewma ci tek sax ne illa li yakufha ndare ngir bu fek ko illa li yakufha amna yenn yah yikoy bind illa li yakfulha ndare ngir mu yar ko cete bobu day wone ne gor gi bu fekke soxnam si mu dekkalon daron goné go xamni ministre joté ak mom waye la tax mu yare won ko itam rek moy bekkó té ba du def lu ay mbabok bekkó té yarale ko rek la de mom ministre joté ak mom ci nim bëgg waxé bu féké la taxal mu dëkk ak mom moy bekkó té ba du def lu ay mba bekkó yar rek ndax wésugul yar ak ko topoto kon lolu du wécc ak wét nga xamné kon bu ci kër ji faato itam du tax soxnam sosé di goné mëna tok idawo fa waye wax ji gëna wër moy bu xasse dëkk ak mom dal mom ba faatu mom jëkël ji lamuy don goné ba ministre wét ak mom don ci sax bëkk ko yar motax mu dëkk nak mom ba bëkk ko té sam ko ba du jëm ci lu ay ba dara motaxan du ci dara du téré ak mom mu am sañ sañu idawo fofa wa sakanat dekkena mom jigen ja halama ci kaw na nga xamne rek kanat nekkon na taskunu diko dekke ci keur ji sayunu waxe ne ki nga xamne moy iddaw mo xam iddaw yi fasela mo xam iddaw yi jeukeram fatula da wara iddaw ci dekk way ba kon nam togi won ci dekk way ba rek non la fay togaté amul genn soppiku wara jahat delu na yit leho jëm ci dekk way ba in naqalaha ndem jeukeur ci toxale won nako ja wattu himate tuma lef ko mom jeukeur ji bu fekke ne mom jeukeur ji lata muy fasé soxnam mba lata muy fatu da fekkon mu toxale soxna sa fum dekké won yobbu ko fenen te ñu ñaaw jort ci ne mom diglu ci won lu may xamne mi ngi koy bëgg fasé mba xeyna fatu ngi bëgg dik tam bañ soxna ci tok idawo fofa dong tax mu def lola kon su boba su ko fasé mba mu faatu dañuy delo soxna ci dekk way bobé mu idawo fofa motax mu ne wattu hima bi annahu innama naqalaha li isqati sukunaha bihi fil iddati aw kanat wala mu nekkon mom jigen ja di aji sax bi xeyrihi ci luddul dekk way bobé wa in bi shartin ak donte ci ab shart la fi ijarati radahin ci yolo nampal bu fekkone biñ koy fasé mom jigen ji mba ba jëkërum ji faatu da fekk nekuton ci ab dekk waye mom jigen ja koyit da wara dal di delu ci dekk waye bobé sax fa ba idda ji jeex donti sax da am kum sartantelon ci mu nampalal ko te koku ne ko da ngay ñew ba sa kër tok fay nampal waye duma la jox dog gi nga yobbu fa nga dekk koyit bu jëkërum faato ba mu fasé ko day wara delu ci dekk wayam bobé bu ko borom dom ji né duma nanga yobal dom ji fofa kon say bo ñëmalé fofa nampal ga mu sét lam jot nampal mu fay ko ko bu ko ko nango nak ci mu yobal dom ji fofa ba famuy iddawo muy ëpp dekk wayam loola kon baxna motax mu dolli ci won fa saxat firiku na mom ijaratu ba manam bam jubok mom ci nampal tam sart ne ko sa keur ngay tok nampalal mu way do dem sa keur kon bu waré idaw mom mi nampal ah te ki nampal mom sax ci la waxan rek kon say bo ñu tebbi ijaratu ba tax muna wan fasakhatil ijaratu warujha lil hisabi in lam yarda ahlu radhihi bi irdahiha bi maskaniha wa ma hasiqatin day delu and ak gor guñu wolu mo xam aramante la mo xam du aramante in baqiya ndem desna shay'un dara min al iddati ci idda ja in kharajat ndem gennon na saroratan bir mumi ku musta aj famata te mu fatu mum jeuker ja aw talaqaha wala mu passé ko fi ka thalathat ayami ci lu melne ki ñetti fan neenañu kaaf gi dana dugalale bisuk ñentel muy ñenti fan bu fekke ne jigen ji da gennon di aji waye nak aju farata la naka mu dem ba dox doxup ñetti fan ba ñent jeuker ja fasé ko ba jeuker ja fatu waye xam nga ne kon arama la gut mu ne kon bu ko woré né man na déllu ba ca ab dekk wayam tayit wolu nañu yoon wa amna itam gor guñu wolu gu mëna and ak mom ba yobbu ko kon su boba day wara wañiku déllu ba ca dekk wayam bobé bu agalé fa hidda ja la day def rek lum neew neew baxna mu agalé ko ca dekk way bobé nga sétlu nak né bu fekkone né demon na ba gëna sori doxop ñopp ñenti fan kon du wañiku batay bu fekkone ne jotuna armal ajga mbaxum raga batay du wañiku tay dañu sartu mu mëna wañiku ba ag ba nopp idda ja dess mu mi mëna agalé fofu waye bu fekkone ne du mëna wañiku ba ag fekk dara dess ci idda ja nga xamne bu wañiku won bu agge faawu day fekk idda ji jeex kon mom dess ko wax ne ko wañiku ni té lol sax nénañu sart la ci mbolém fiñ la fi waxé né la na wañiku rek day fekk mu mëna dem ba ag ta fekk idda ca dess motax sara balina la suma in hadha ash-sharta té ani qawluhu in baqiya shay'un min al-'idati yanbaghi rujuhuhu li jami'i al-masa'ili allati fiha ar-rujuh as-sabiqatu wal-lahiqatu wa lisa law akharahu al-musannifu han jami'iha lakana ahsan وفي التطوع دا نوانيكو بودون سي اديو تشوبارو او غيره مبالودول موم ان خرج ديم генنا لك رباطين جيم سي لو ملني فاندو دي لالي مقامين دونغير توخو دونغير صح موي دونغير صحو توخو وان وصلت اك دون تي اغوننا بو سخنا سي генنون نك اند جيكرم سي اج غو خامني موم دو اديو فراتا aju toba rew rek la mba lenen lu bax ci yu bax yi melne fandu fandu moy bereb bañu ragal yefar yi songé fa ñu ar ko ba kenn du fa jaar songu julit ni mba bok lenen lu dagan melne rek genn yaxantu ji waye nak dañoo yéene dem del ci wat ci seen dekk way ba ndé defuñu ko ngir toxu manam genn ñu ngir doxu ji fenen motax mu ne lali muqamin su fekke dañu genn ngir toxu bu wéré wér mom dana andi atté ba waye bi mu tollu mom yéne wuñu toxu bu wéré wér kon nak buñu démé ba ca yoon wa jëkër ja faatu mba jëkër ja fassé soxna sa kon soxna sa faaw na wañiku ba ca dëkk way ba nga xamné ca la nekkon iddawo fa dañu jëlali sax ci wonu way buñu demone ba ag itam jeuker ju fassé ko mba jeuker ju faatu it batay na soxna ci wagniku rek delu wat ca dekk way bam dekkone iddawo ca wax ba gëna woor sax moy lewu ca tek wal ahsanu ne gëna rafet fi len ci serigne ci moy walaw aqamat ak donte saxona nahwa sittati ashhurin lu toll ne juroom ben wer dañu jëlale ag ga kessé ci fañ jëmon waye buñ agone ba am fa juroom ben wer say boba yi sax juroom ben wer yi wax la gëna woor moy buñ demone ba ag fa ba tok fa lu toll ni at jëkkal ci doora fassé soxna sa ba jëkkal ci doora faatu it du tay ñu diggal soxna si mu wañiku delu ci iddawo ji fañ bayiko won waye nak bul faté sartu su fekké ni mëna delu ba ag te idda ji dess waye bu fekké ni mom bu doon delu bala ag idda ji jeexit kon ken duko delu lo tayit nak boy tak ma salami da ngay wax rek ne su jigen ji gennon di aji ajuk nafila mba lenen lu bax mu and ak jekeurum ak mu baña and ak jekeurum ño ci yemo su deme dal ba ci yoon wi mba mu dem ba ag fum jëm ba am fa juroom ben wer yim wax ba ci juroom ñaar ba ci at sax mo gëna wor sayu ko jekeurum fasé mba jekeurum faatu rek na wañiku jël ci wat iddawo ji ci dekk waye ba nga xamne ci la dekkone jëk muy dem lay tam mu ci tek ne wal muxtaru lañu tan fa la xami khilafuhu moy ak wotem al xami da bëgg wax ne gannaaw bu agge fu mu jëm ba am fa juroom ben wër jëkërëm doora faatu ba jëkërëm door ko fasé kon lam tan mom la xami mom moy soxna sa day tok fofu iddawo fu waye du delu di iddawo ji ca fam bayiko won waye waxam bobu dhaif la manam sukkandiko wuñ ko li nga wax legi lañu sukkandiko day it bul fatire mom gannaaw bu fu amé juroom ben wër moko tax di wax mom al xami waye bu fekkone agna fofu ba tambali fa tok waye amagu fa juroom ben wër bu passé mi amé mbaaji kërëm faatu day and ñepp ci wax ne na soxna ci wañeku iddawo ji fam bayiko won lim la waxan legi nak nela la li muqamin waxuñu bu fekke dafa taxaw fi nga xamne fi mu jëm mom dafa nara dekk di wey bayyi fi bu wéré wér koku nak lay bëgg wax atté ba moy wa fil intiqal bu dé ci taxuga ta'taddu dana iddo bi aqrabihima ci gën ja jégen ci ñom ñaari bëre bi aw abhadihima wala gën ja sori ci ñom ñaar aw bi makani ha wala ci bere bomba jeuker ji da and ak soxnam ñu taxo ci fañ nekkon jëm ci benen bereb fosfa yene dekk ta baye fu ñëk fi par jeuker ji nak fasé soxna ci ba mu faatu kon dañ wax soxna ci ne ko su ko nexé wañiku delu ci dekk bañ bayiko won su ko nexé jall ba ci dekk bañ jëmoon nar ca taxu su ko nexé yam itam iddawo ci bereb bi nga xamné fi lañ ko fasé ba jeukeram faato fi bu ko nexé itam dem ci benen bereb bu bokku tak yoyu le kon haysu sha'at ji rek bo gëna na gatt wa halahi warna jeuker ja al kira'u liyas ba rajihan bir mu bi aji delu waye nak rajihatan mo gëna na gaaw nenañu manam sa yu ne soxna ci da wara wagniku delu ci bereb bu bayiko won iddawo fofa kon kat jeuker ji moko wara fayal la koy delo ndax mom mo xaar ba ñew ba ci yoni mu fasé ko motax kon bu defoon rajihatan muy delu ci jigen ji ndax rajihan mom moy rek bu goor gi wagniko won and ak mom di delu lol lay nuru te goor gi mom bu ko nexé man na baña delu ca fañ bayiko won te soxna ci mom degam atté nañu bané warna delu iddawo ci birebum bobé kon delu ga mën ta ñak kon nak goor gi moko wara fayal bu dé luñu fay ci auto ba sahara ba leneen ak bagasam yépp moko wara fayal ba fofa bu féké né it fofé ñu dëkkoon té jigéen ji dafa delu dafa iddawo dañ fa luyé won dong batay jëkkeer ji mo wara luyel jigéen ji fofa ndax moko wara jox ab dëkk way bu féké né fassé la fofu nak kon nga tékkalé bu féké dafa fassé ak bu féké dafa faatu mom jëkkeer ja ndax bu fassé rek lay war mu fayal jigéen ji bam delu ca fofé mu wara delu iddawo fa waye nak bu féké da faatu mom jëkkeer ji kon jigen ji mo wara fayal bopam la koy delo fofa watax sara balina la haythu lazimaha arrujuh li iddati at-talaq li annahu adkhalahu ala nafsihi wa amma law mata fal qira'u alayha li intiqali malihi lil warasati kama la qira'u alayhi isa'atat haythu sha'at wa madat wayna al muhrimatu aj armal ja tamoy jigen je iddaw awil mu'takifatu wala ajli ihtikaf ja xam nga armal aj mba humra ak li ihtikaf bu fekke dañu dal ci kaw idda day xaw day war ndax idda mom koko da wara tok ci negam du saña dem te armal aj mba humra wala li ihtikaf mom faaw day aje wum bayiko ci negam def jaamu yalla goge mune nak bu fekkone da armal aj mba humra mba muy litikaf far idda dab ko niki jeukeram fasé ko mba jeukeram faatu kon xam nga idda ji mo fekk ci armal aj ga mba mo fekk ci l'ihtikaf ba su boba kon day wé ci jaamu yalla gogé rek waye du ko dagg di delu ci neegam ne day def idda ji dede day wé ci lola rek aw ahramat wala mu armal aw ahramat moy dafa nekkon ci idda ba nopi ni ki jëkërëm fassé ko mba jëkërëm faatu mom nak mu tay ko wëlbeetiku armal aj mba humra mba mu duggal bopum ci l'ihtikaf koku de mom def na lu waruko wona def sax nek ndega mom idda ji mo jitu waruko wona tay di armal aj mba humra waye nak su xasse def dañ koy wax ne ko kon weyel ca lolé nga armal mi aj mba humra bu lako idda ji yaqal motax mu tekki nak waxat waye moy na yalla ndegam idda ji mo jitu mom waruko wona tay di armal aj mba humra waye ndegam nak xasna def li wurtu def kon sey bo mu jall def aj ga mba humra ga te xamne nak moy na yalla ci dugal gam dugal armal ga ci kaw idda ji te idda ji jitu won da bëgg wax aw ahramat bi hajjin aw humratin ba'da mujibil iddati min talaqin aw wafatin fa innaha tamdi ala ihramiha at-tari'i wa hasat bi idkhal al-ihram ala nafsiha ba'd al-hiddati li khurujiha min maskaniha bi khilaf ma law tara'a i'tikafun kun fala tanfudhu lah bal tabqa bi baytiha hatta tutimma iddataha wa kaza law tara'a i'tikafun ala ihramin aw haksi fala takhruju lit-tari'i bal tastamirru ala as-sabiqi wal hasilu anna as-suwara sittun تتم السابقة ولا تخرج للاهق إلا فيما إذا طرأ إحرام وحصت وتقدمت الشتة في الاعتكاف ديوانيني جروم بان لا رك تي بوكو دون سيت تي تاك تاك نдах موم بن مو نيكان تي الاعتكاف فر ارمل دابكو باهيدا ولا مو نيكون تي ارمل با نوبي نك l'ihtikaf dabko ba idda ba mu nekkon di iddaw far ihtikaf dabko sa yo xamne nak legi nek na ci len ci juroom ben yi lenen dabko ca de wi ci lam nekkan waye du bayyi lam nekkon dem ca lu yes la bam dess nak mu nekkon ci idda tay ko wërbeetiku armal aj mba humra koku de mom moy na yalla ndax wartona tabal armal gi ci kaw idda ji nekkon waye nak du tekon de wi rek ci armal ga bu ko idda ji yakal lolé mu armal muy aj mba umra lolou moy aw ahramat wa hasad jale mu wax mom la sarabe tak na la hasiluhu annaha tutimmu as-sabiqa fi khamsatin wa hiya ma idha kanat mu'takifatan wa tara'a 'alayha ihramun aw 'iddatun aw kanat muhrimatan wa tara'a 'alayha i'tikafun aw 'iddatun aw kanat mu'taddatan wa tara'a 'alayha i'tikaf defa in tara'a 'alayha ihramun madat 'ala ihramiha wala sukuna det ab dekk way li amatin di ñeel ab jeber lam tubba wa bo xamni wacce fu ko won neegu bopam ko takkan jambu jigenu jambur def ko soxna waye dang ko bayyi rek fofa ci keur sangam bobé la ko may kon bu yalla dogalé nga fassé ko ba yalla andi faatu ci yewit du tax ñu wax né war nga ko warlul dekk waye ci diiw idda ja dedet fofé mu fété won ci keur sangaba rek fofa lay fété idda wo fofa wala ha ñel nako mom nak hina isin ci waxtu wowe al intiqalu tokhuga mahasadatiha and ak ay sangam jebere bobu nga xamne dañ ko baye won ci keur ab sangam rek waye yobuñ ko won musse yi nu wax legi ne bu ko ci keuram fasé ba mu faatu koy day tok fofa fa ab sangam rek idda wo fa kon bu sang bay tokhu sayna tokhu and ak mom kenn ko xane ko faawu ngay tok fi idda wo fi dedet bu sangamay toxu rek man na toxu and ak mom fum jëm jëm fa li nga ci deg nak moy bu fekkone ne jëkkeer ji yobone na jambu jigen bobu bañ ko ko mayé wutal ko nek kon suko fasé mba mu faatu mom jëkkeer ji jambu jigen bobé dana wara tok ci ne bobé idda wo fa ba idda jamat wa tafarabina wa mafhumu lam tubawwa anna man buwi at laysa laha al intiqalu maha sadatiha hatta tutimma iddataha kabada wiyati niki ko juk all irtahala kok lahasna ahluha ñoñam faqad dong manam jigen buñ ko fasé ba jëkërum faatu te fekk na ñu dëkke ci all ba nga xamné ay mbokkam mom soxuñu ci benn bërepp dañu melni bu deul fi pel yi mangaan rek nga xamné soxuñu ci benn bërepp arab yi lañ daan def nonu ñoomit fu am ñax ak nataangi ñu nekk fay sam fu amut ñu joge fa séti fenen kon jigen ji buñ ko fasé ta fekk ay mbokkam démé noné kon mbokkam yoyé buñ dé dem sayé bo mu and ak ñoom ndax bu bëggé tok fofu idda wo fa bu mbokk yi dem bayiko yit xeyna du xamati fu mbokk yi nekk li tax mo andi faqat ji nak moy bu fekkone mbokk yi jëkkeer ji ñoy toxu di dem koy du koy duté mom day tok rek ci am négam idda wo fam wara idda wo atax muna faqat da bëgg wax ay doona ahli zawjiha aw li hudrin wala ngir ngant la yumkinu lol du japp ni al muqam sahga ma ho and ak mom bi maskani ha ci dekk kayam ba ka suqutihi niki danom ga aw khawfi jari suin wala ragal dekkando ju bon jigen ji nek bu wara idawo bu fekke amna luko fate mana nek mana am bu dem bay beug daanu mu ragal ne bu fi dekke itam te daanu ci kawam ba sax mu far daanu ben yon kon faawu day toxu dem fenen fu mana idawo dañu leral nak numuy def batay bu fekke dekkando yam fa dekkal dañ koy lor rek te mënu ko fajj ci genn anam batay kon day toxo fofu seti fenen nimi def nak moy ni wala zimat taqona attaniya dekk wayu ñaarel ba wa talisa ak dekk wayu ñettel ba muy wey manam bu toxo ci bëre bam doon idawo ngir ngant fum jëkka yam rek te man fa nek day jappé fofu muy bëre bu idawu kayam su démé itam ba ngant la ko dabon fe delu ko dabat mu jallat ci benen bëre diko topé non rek bëre bo xamné nak mom dem na fa te amu fa lenn ngant lu ko fété mëna tok kon fofu lay tok ba idda ji jeex waye fu am gant rek mu meuna jall fenen motax farabina wa hakaza wa in intaqalat li ghayri hudrin ruddat bil qada'i li an baqa'aha fi maskaniha haqqun lillahi ta'ala manam bu taxawon ci bereb jall ci benen te gant waraluko yon da koy forcer deloko fam bayiko won ndax tok ca ab dekk wayam ba idda wo fa ba idda ji jeex aqla ju yalla gal ci losam suñu ko bañ wal khuruju ñel na koy genn fi hawaijha ci ay soxlaam tarafay nahari ci ñaari ciati beccëk bi nenañu nak budé idaw beccëk bi yépp mom sañ na genn faji ay soxlaam amna sax ñu wax né la ñëk fënku fajar di bokul ci beccëk bi ak la top ci gannaaw bu jant bi soxé digënté mak shafaq di faddu nga xamni loolu batay gannaaw bu jant bi soxé la dañu ko may digënté bobu yépp mu genn doxé ci ay soxlaam motax bimne tarafay nahari mune ay qurbal fajri wa haqibal ghurubi ila maghribi shafaq wa habbara hanhuma bi tarafay nahari lil mujawarati bi qarinati nasri bi an qurujaha li hawaijha qubayl al fajri wa haqibal ghurubi ibn harafane wa fiha laha at tasarruf naharan wal khuruj saharan qabla al fajri wa tarjahuma baynaha wa bayn al hisha al akhira dañuy waxna ki idaw du saña genn lumay soxla yi mën ta ñak melni wuti ndox mba numu lek ak yu demé non waye genn di siyaré ji kenn mba genn di jaay ak jënd mba ko am mbekté mu koy ndokel mba ko am naqar mu koy jaalé yoyu du ko sañ motax fara balé na la yajusu lil mu'taddati an takhruja li qada'i hawaijha ad-daruriyyati كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية. هكذا قال الشيخ الدردير كما هو ظاهر مختصر خليل، ولكن ظاهر النقل جواز خروجها في حوائجها، فإنه قال في المدونة إذا خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير سكناها. دون فنان لميجي أبدكواي ملنا نكون دنيا سارتك فاونا فنان أبدكواي مواي manna genn ci soxlam don ci sax day soxlay aduna yi melne ciet gogule lali darari jiwarin du ngir lori ak dekkale li hadirat ñel aji dekk taax manam jigen ji idaw bu fekke fum dekk taax la manam dal amna ab atikat bo xamne buñ ko loré manna dem jambat ko lor jagn koy lor kon neena ñam fa dekkal diko lor rek du tax mu saña taxu jall fenen dedet day dem wax ko atikat ba fajj ko motax mana wara faat yekati na mbirma lil hakimi jëm ci aji atta ja dakoy dem wax ko atekat ba mu fajj ko atekat ba nak mom day ñëk seet ba xam li jigen ji wax nu mu démé bu ko woré ni wax na dëgg dëkk ndoy ñokoy togn mu artu leen bu baaxa baax ni leen eh bayi leen jambaru ngeen di togn su fekke nak dañoo sax ca nona di ko togn rek bu dal leen di génné ndax duñ yaqal jigen ji idaw kayam bobu le فإن ثبت عنده ظلم الجاري زجره فإن لم ينكف أخرجه من مسكنه وإن ثبت ظلمها زجرها فإن لم تنكف أخرجها كون جيجن جيتام بو فك ييرناني موم موي توغ داكاي ارتو نيكو ايه يوم ميكات يا جوبوت باي لي نغي ديف سو فكيني موم ويتام نغوت دلتو غنا موم جيجن جي مو دالي كوي генي مو ايداو جي فنن mu dess nak bu hulante xamul ba xam jigen di mo deung wala ñi muy jambat mi ay dekkando ño deung moy bu aqraha tegnay bant liman ñeel ko nga xamne ya xuruju dara genn in ashkala ndem leentuna moy ndem mën ta xam kan moy togn morom ci jigen jek dekkando ye nako tegay bant ku bant ba dal ci ko mu genn dem bayyi fa ka ca dess wa hal ndax la sukuna det aqi dekk wala det payu dëkk liman di ñeel jigen jo xamne sakana dëkkaloon na zawjaha jëkërëm ja suma talaqaha top mu fasé ko qawlani yari wax su jigen amé ab neegam man nako mom man na mitam mu fété woko ci yoon ta fekk na mom ko dëg dëg am goor gu ko tak soxna mu ne ko kay dëkk ak man ci sa neeb bi gannaaw ba jëkërëm jojé fassé ko da xam nga né sax jëkër ji mom dégam tagona ak mom day dem jigen ji tam mom négam da fay tok wayé nak mu né ko dal kon légui fayma payuk lu yaasu diru idda ndax fassé nga ma té ku fassé jigen ya ko wara dëkkal diru idda ja ñu né loolu ndax jigen ji sañ nako wala sañu ko amna ñu né dédé sañu ko ndax ndégam dëkk nak mom ci ab négam ci ko sey te sey mom teralante la bu ko fasé itam loolu da wara wey rek ñu bañ ca sét dara am ñu né ah ndegam fasé nako kay mom sañ na laaj payuk dirub lu yaasu idda nu muy tollu jëkër ji jox ko ko wax ji gëna wër nak moy waaw sañ nako kay wasaqatat ratna mom lu yaasu kër ga in aqamat ndem saxna bi xeyri ci luddul mom jigen buñ ko fassé mu amal sañ sañu tok iddawo ca dekk wayam bobé mu bayyi fu dekk way ba dem iddawo ji fenen te ci cobarem dong la kenn ayewu ko ko kon du mëna wax jëkkeer je ne ko xéma sañu tok iddawo fa dang may fay nuyas ba manam melni tay bu fekkone jëkkeer jang koy luyé mu ne ko lolé ñi fay ci bëré bobé ci wër wu ne man nga koy jox ndax ma amone sañ sañu iddawo fa dañ koy wax ne ko yow amone nga sañ sañu iddawo fa te kenn ayewul ko kon nak boko fa baye dem fenen mom kenn dula ci war lul dar nga xamne kon jigen ji bere bam saña iddawo te kenn ayewul ko bu ko fasé baye dem fenen donte jeuker je mang koy luyé kenen tam tutax soxna ci am sañ sañu laaj payuk liyas bobé kon fam saña iddo dal ko xose baye mom du ci saña waxati dara buñ fa dekkale keneen ba jëkkeer ci diko luyé di fay yit yoonam du ci nek du ci saña wax dara motax muna bayanu zalika anna man tarakat manzilaha allazi lazimaha an ta'tadd fihi wa kharajat minhu li ghayri hudrin fa innaha la tastahiq ujrata sukna ay ujrata al manzili allazi kharajat minhu li annaha tarakat ma kana wajiban laha fala yalzamuhu bi huduliha hanhu hiwadun kana faqati waladin ki dundub dom harabat doj dawna mom jigen ja bi and ak mom batay soxna si nga xam nañ ko fasé mu war na tok idawo ca bere bom bobé mu dal daw nak manopi yobale dom jam am ak jëkkeur ja